Hold me tonight. Take a look in my eyes, they will tell you all about me. There is nothing I need when I see you smiling beside me. I'll risk it all on the opposite lane as we dance in the rain. Like tomorrow won't come and we'll stay the same. Don't let go. Πιστοποιείτε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ισχυρά και σταθερά. Πιστοποιείτε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ισχυρά και σταθερά. Με άιζο. Πιστοποιείτε, όπως λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό το ρήμα διάλεξε. Κάθε μέρα πρέπει να μας περιγράψει τα καλύτερα. Οπότε έχει χρησιμοποιήσει όλα τα ρήματα και ψάχνουν στο λεξικό όλοι αυτοί που του γράφουν τους λόγους ή τις ιδέες του δίνουν. Ένα think tank. Και βρίσκουν διάφορα πάρα πολύ ωραία. Εδώ το πιστοποιείτε. Έχουμε πιστοποίηση ότι η ελληνική οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Επίσης πιστοποιείτε ότι όσο νυχτώνει το εισόδημα μεγαλώνει. Πιστοποιείτε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ισχυρά και σταθερά. Οι επενδύσεις και οι εξαγωγές ενισχύονται σημαντικά. Το διαθέσιμο εισόδημα μεγαλώνει. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Το διαθέσιμο εισόδημα μεγαλώνει. Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, το διαθέσιμο εισόδημα μεγαλώνει. Μεγαλώνει. Το διαθέσιμο εισόδημα μεγαλώνει. Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η πόσα μεγαλώνει. Ναι, αλλά και το εισόδημα. Δεν μπορεί να τα έχει όλα. Δεν μπορεί να τα... Είναι όλο το πακέτο. Επειδή υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, μεγαλώνει και το εισόδημα. Το δεχόμαστε, πάμε παραπέρα, διότι δεν μεγαλώνει μόνο το εισόδημα, μεγαλώνει γενικότερα τα εισοδήματα, ο γενικός προϋπολογισμός. Πάλι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, το Press Room, μιλούσε για φοβερές επιτυχίες που έχει καταφέρει αυτή η κυβέρνηση. Έχει παλέψει με τα θηρία, με τα τέρατα. Και είναι η πρώτη στο γαλαξία. Βγήκαμε νικητές για άλλη μια φορά, μόνος του τα λέει, μόνος του χαίρεται. Το εισόδημα μπορεί να λέει ότι μεγαλώνει, αλλά όλοι ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται με το εισόδημα. Έχουμε στις τσέπες μας ακόμη κάποιοι έχουν εισόδημα, υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν και ξέρουμε αν μεγαλώνει και πώς ακριβώς μπορεί αυτό το εισόδημα να καλύψει ανάγκες που μεγαλώνουν τρελά οι ανάγκες όσο περνάει ο καιρός. Το 2023 λοιπόν, που σε ένα μήνα ακριβώς, όχι ναι, σε ένα μήνα και δύο μέρες θα το υποδεχτούμε, θα γίνουν πολύ μεγάλα πράγματα. Το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας ενισχύονται. Η Ελλάδα το 2023 θα επιστρέψει σε πρωτογενές πλεόνασμα. Το 2023 θα κατακτήσουμε το Λονδίνο. Πιστοποιείτε ότι το 2023 θα κατακτήσουμε τον βασιλιά Κάρολο τον Τρίτο. Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, Μιαούλης, Κανάρης και Κολοκμπίνα. Πιστοποιείτε ότι το 2023 θα κατακτήσουμε τον βασιλιά Κάρολο τον Τρίτο and Κολομπίνα. Όλα μαζί, ο Κάρολος ο Τρίτος, η Κολομπίνα, όλα αυτά πιστοποιημένα. Θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα το 23, μα δεν είχαμε πάλι και άλλο πρωτογενές πλεόνασμα. Πόσο πια πρωτογενές πλεόνασμα, δεν θέλουμε άλλο πρωτογενές. Εδώ τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε συνεχώς πρωτογενές πλεόνασμα, τα έχουμε καταφέρει τέλεια, πιστοποιημένα όλα αυτά βέβαια. Δεν το συζητάμε, οπότε βάλαμε Κολομπίνα, Σιντερέλα, Καραμέλα, Φουρέιρα, Οικονόμου. Νομίζω ταιριάζουν όλοι αυτοί. παράσταση αν ανεβάσουν και ο Κάρολος ο Τρίτος της Αγγλίας. Παράσταση επειδή τον είδε ο Μητσοτάκης χτες, συναντήθηκε με τον βασιλιά Κάρολο κτλ. Πώς θα έχουμε καταφέρει τώρα όλα αυτά, τα επιτεύγματα, με τους καλύτερους όπως μας είχε πει ο Πρωθυπουργός. Και δεν έχω κρύψει ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, και γι' αυτόν θα εργαστούμε, είναι να υπάρχει αυτοδυναμία μετά τις δεύτερες εκλογές. Θεωρώ ότι είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός και θα επαναλάβω ότι δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει καμία λαζονία. Διότι έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να είμαστε αυτοδύναμοι, αλλά κυβερνούμε με τους καλύτερους. Σε ένα μήνα η πανδημία θα έχει τελειώσει 1,5, ο τουρισμός μας θα πάει καταπληκτικά. Κυβερνούμε με τους καλύτερους. Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτό θα σήμαινε κατά τη φυσιολογική το φορά των πραγμάτων ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Κυβερνούμε με τους καλύτερους. Ξέραμε που βρίσκεται το συγκεκριμένο σκάφος. Το θέμα ότι θα ερχόταν κάποια στιγμή στα ξημερώματα της Παρασκευής στην ελληνική υφαλοκρηπίδα ή στα όρια τέλος πάντων του ΦΥΡ, όπως έγινε η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ήταν σε ένα βαθμό αποτέλεσμα των καιρικών συνθήκων. Κυβερνούμε με τους καλύτερους. Μαραθώνος, για να αποφύγουμε. Κύριε Υπουργέ, η Μαραθώνος, η Κατεχάκη. Σας είπα, δεν είναι δρόμοι οι οποίοι είναι στην ευθύνη του κράτους. Κυβερνούμε με τους καλύτερους. Μετακινούμαστε στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού όταν βλέπουμε να υπάρχει ενδεχόμενο πλημμύρας, ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες. Κυβερνούμε με τους καλύτερους. Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω. Κυβερνούμε με τους καλύτερους. Τα φτωχά νοικοκυριά δεν έχουν αυτοκίνητο. Πώς το κάνουμε, το μεγαλύτερο κομμάτι των συνταξιούχων. Πάρα πολύ άνευ και τα λοιπά δεν έχουν αυτοκίνητα. Κυβερνούμε με τους καλύτερους. Να επιχορηγηθεί με έναν τρόπο η αλλαγή είναι από το φυσικό αέριο στο πετρέλαιο. Υπάρχει κάτι που εξετάζεται ως προς αυτό? Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Κυβερνούμε με τους καλύτερους. Σας λέω κάτι καινούριο, ότι για πολλά χρόνια υπήρξε από προηγούμενες κυβερνήσεις ανοχή στην ανομία που υπήρχε μέσα στα πανεπιστήμια. Εντάξει, τώρα είστε εσείς 3 χρόνια κυβέρνηση. Ναι, αλλά τα 2 χρόνια υπήρχε καραντίνα, κύριε Κουβαρά. Και δεν μπορούσε κανένας να πάει να κάνει τίποτα σοβαρό. Κυβερνούμε με τους καλύτερους. Ξεκίνησε από το μήνα Ιούλιο ένα παγκόσμιο πληθωριστικό φαινόμενο. Μετά από διεξοδική έρευνα που κάναμε στο Υπουργείο με την Γενική Γραμματεία Καταναλωτού, το φαινόμενο αρχίζει ήδη να αντιστρέφεται και δεν νομίζω θα κρατήσει περισσότερο από τα Χριστούγεννα μαξ. Διότι έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να είμαστε αυτοδύναμοι, αλλά κυβερνούμε με τους καλύτερους. Μπράβο! Ένα μικρό δείγμα των καλύτερων πήραμε εδώ, υπουργοί της κυβέρνησης. Δεν ξέρω πώς αναγνωρίσατε, αλλά είναι όλες τους οι δηλώσεις απόδειξη ότι είναι οι καλύτεροι. Ό,τι καλύτερο, οι κάλλιστοι, άριστοι, όπως θέλετε να τους πούμε. Να πάμε να γυρίσουμε λίγο στον κύριο Οικονόμο, γιατί έκανε και αυτός ποίηση με το αντέχουμε και το προχωράμε και γενικώς με το βαδίζουμε. Αντέχουμε, παρότι αυτό δεν ήταν ούτε εύκολο, ούτε αναμενόμενο. Φυσικά τα όσα μας συνέβησαν κατέφεραν βαριά πλήγματα, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μας έριξαν στο καναβάτσο. Μπράβο! Προχωρήσαμε, προχωράμε. Ωραία, πού πάμε, ρε, πού πάμε! Χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω και είμαστε πεπισμένοι ότι θα τα καταφέρουμε μέχρι τέλους. Μπράβο, παιδί μου! Και όχι μόνο αυτό. Τι άλλο έχω να δώσω? Θα βγούμε από τις κρίσεις με φορά. Ρε, καλή άκρη, ρε! Θα βγούμε από τις κρίσεις με φορά. Ρε, καλή άκρη, ρε! Που θα μας επιτρέψει να προσεγγίσουμε ακόμη περισσότερο το βιωτικό επίπεδο των πλέον ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Θα βγούμε από τις κρίσεις με φορά. Κάνε άκρη! Που θα μας επιτρέψει να προσεγγίσουμε το βιωτικό επίπεδο των πλέον ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Προχωρήσαμε, προχωράμε. Έχει τρελαθεί ρε μαλάκα. Δεν είναι καλά. Ρε, κάνε άκρη, ρε. Ωραία, πού πάμε, ρε. Πού πάμε. Αυτό λοιπόν είναι το κομβικό ερώτημα. Αφού προχωράμε με φορά, παίρνουμε φορά και φόρα και πάμε. Όπως όλοι ξέρουμε, πού πάμε, αυτό είναι το ερώτημα. Προχωρήσαμε, προχωράμε. Και λέω εντάξει, πού πάμε. Στου πελαμί το ουζερί. Και λέω εντάξει, πού πάμε. Στου ντομάτο μαγαζί. Και λέω εντάξει, πού πάμε. Στου προφητηλία τα σοκάκια, τα σοκάκια. Πού πάμε? Στην άγορα του Αλκαλίλη. Πού πάμε? Στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, με Ασμύρνη και Μοσκάτο. Προχωρήσαμε, προχωράμε. Και λέω εντάξει, πού πάμε? Στο κελί 33. Καταπληκτικό. Στο Κορίδαλο. Προχωρήσαμε, προχωράμε. Και στην Κρήτη θα πάμε, και στα Χανιά θα πάμε, και στο Καρπενήσι και παντού. Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταραζάν, θα την περνάω φίνα. Καταπληκτικό. Θα πάω στη ζούγκλα με μια παντόφλα στο κρεβάτι, θα φύγω σε ένα μήνα. Δεν πάτε στο διάλογο όλοι σας. Εκεί θα πάμε σίγουρα. Το τελευταίο είναι, ο τελευταίος προορισμός είναι το ότι πιο σίγουρο. Τώρα για τα άλλα, το Παγκράτη, τη Νέα Σμύρνη, του Μπελαμί, το Ουζερί και όλα τα υπόλοιπα θα το δούμε, τίποτα δεν αποκλείεται. Σήμερα το πρωί όμως οι νοσοκομιακοί γιατροί, επειδή έρχεται ένα πολύ ωραίο νομοσχέδιο που αφορά το κορυφαίο θέμα την υγεία, το φέρνει ο Θάνος Πλεύρης, άρα εγγύηση ότι θα είναι για το λαό κάτι ωφέλιμο, όφελος, χρήσιμο. Οπότε, επειδή έρχεται αυτό το νομοσχέδιο την Πέμπτη στην Ολομέλεια, συζητείται ήδη στις επιτροπές, οι νοσοκομιακοί γιατροί ήξεραν που να πάνε έξω από το Υπουργείο Υγείας. Πήγαν να κάνουν μια συμβολική διαμαρτυρία. Μαζεύτηκαν όμως τρεις κλούβες ΜΑΤ. Ήταν καμιά σαρανταριά οι γιατροί που πήγαν. Συμβολικό, εν όψη έχουν και συγκέντρωση την Πέμπτη. Γίνονται αυτά σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Πάνε εκεί, διαμαρτύρονται, δεν κάνουν και κάτι ιδιαίτερο. 40 ήταν, οι συνδικαλιστές τους ξέρουν όλοι. Παρ' όλα αυτά μαζεύτηκαν τρεις κλούβες ΜΑΤ. Από πόσους έχει μέσα η κάθε κλούβα ήταν τριπλάσιοι οι ματατζίδες για τους γιατρούς. Και τους είχαν στριμώξει σε μια γωνιά μάλιστα. Μεγάλο έργο, άοπλοι άλλοι εντελώς, ούτε καν πανό, πήγαν απλά να προπαγανδίσουν τη συγκέντρωση. Και πήγαν οι ματατζίδες και τους στρίμωξαν σε μια γωνιά, εκεί σε μια κλειστή πόρτα. Και προσπαθούσε ο συνδικαλιστής γιατρός να πει και στους ματατζίδες τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν ένας ασθενής πάει στα επίγοντα, περιμένει 10 ώρες για να εξεταστεί. Όταν ένας ασθενής είναι να χειρουργηθεί, περιμένει μήνες. Όταν υπάρχει ένα τροχαίο, περιμένει το ΕΚΑΒ πάνω από δεκάδες λεπτά. Και μέσα σε δευτερόλεπτα, το επιτελικό κράτος έχει στείλει τρεις δημιουργίες ΜΑΤ να συλλάβουν 50 νοσοκομιακούς γιατρούς. Τους καλούμε τώρα να αποχωρήσουν. Κάνουμε μια συμβολική πράξη. Δεν θέλουμε να διοικήσουμε το συγκεκριμένο Υπουργείο. Κάνουμε μια συμβολική πράξη για να καλέσουμε τον κόσμο στη μεγάλη διαδήλωση της Πέμπτης που μπαίνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στην Ολομέλεια και στέλνει τον κόσμο απευθείας πελατεία στον ιδιωτικό τομέα. Το φτωχό κόσμο. Τον κόσμο, τις μανάδες εδώ των αστυνομικών, τις μανάδες του απλού λαού. Γι' αυτό ξαναλέω, καλούμε τις δυνάμεις καταστολής να αποχωρήσουν. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό που κάνουν. Αυτά σήμερα το πρωί. Κωμικό ήταν το θέμα. Καλά έκαναν προφανώς οι γιατροί και πήγαν. Κωμικό με την έννοια ότι ήταν οι ματατζίδες να κάνουν τι ακριβώς εκεί. Και αμέσως η πυγμή, το κράτος λειτουργεί. Ενώ, όπως θα λέει και ο γιατρός, άμα χρειαστεί κανείς να περάσει την πόρτα εξωτερικών ιατρείων, ειδικά σε μέρα εφημερίας. Δεν είναι τόσο αποτελεσματικό το κράτος, το ακριβώς αντίθετο. Νομίζω ότι όντως έχει ματατζίδες μέσα στις ουρές και στους διαδρόμους των εξωτερικών ιατρίων και αυτοί εξυπηρετούν. Παρόλα αυτά, ενώ είναι μίζεροι οι γιατροί και γενικότερα υπάρχει μια μιζέρια και εμείς εδώ τα βλέπουμε λίγο μίζερα τα πράγματα, δεν συμμεριζόμαστε την θετική εικόνα που έχει σχηματίσει για το έργο του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα είναι παράδειγμα. Η κυβέρνησή μας στα 3 από τα 3,5 χρόνια της πρώτης τετραετίας μας βρέθηκε να διαχειρίζεται κρίσεις. Η Ελλάδα σε κάθε μια από αυτές τις κρίσεις, σε κάθε επιμέρους τομέα, τα κατάφερε καλύτερα από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπράβο! Αρκετά συχνά μάλιστα γίναμε παράδειγμα προς μίμηση και σε καμιά περίπτωση αντιπαράδειγμα. Αρκετά συχνά μάλιστα, γίναμε παράδειγμα προς μίμηση. Mm-hmm. αρκετά συχνά μάλιστα, γίναμε παράδειγμα προς μίμηση. Μπράβο τους! Μαουρά είναι οι χώρες, σαν τα αλλαντικά τυριά στο σούπερ μάρκετ. Παίρνουν αριθμό για να μας αντιγράψουν, να δουν πώς το έχουμε κάνει εμείς εδώ. Σε ποιο τομέα? Σε όλους. Πανδημία, υγεία, εντατικές, σχολεία, παιδεία, ενέργεια, καύσιμα, σούπερ μάρκετ, καλάθι, νοικοκυριού. Όλοι είναι από πάνω μας, έρχονται οι χώρες μία-μία, οι πρέσβεις, και προσπαθούν να αντιγράψουν τις συνταγές. Πώς τρώμε κάτι καλό από μια γιαγιά και λέμε φέρει τη συνταγή, να την ξέρουμε να τη διασώσουμε. Αυτό κάνουν και οι υπόλοιπες χώρες. Και κυρίως προσπαθούν να αντιγράψουν τον ποιητή των όλων που ακολουθεί. Αγαπητοί φίλοι, ο κύριος Φανφάρας θα μας κάνει τη μεγάλη τιμή να μας απαγγείλει ένα ποίημα από την τελευταία ποιητική του συλλογή Λέλαπες. Ησυχία. Όσα λοιπόν επικαλούμαστε σήμερα, νομίζω ότι είναι αφορμές για να κοπιάζουμε και όχι για να κομπάζουμε. Όσοι λοιπόν λιδωρούν το καλάθι, ας σκεφτούν καλύτερα τα δικά τους λάθη. Όσοι φέρονται αντικοινωνικά θα τιμωρούνται παραδειγματικά. Ο Φανφάρας! Κοκόκα! Ας μείνουμε μόνοι, αλλά όχι μοναχικοί, προστατευμένοι, όχι πολιορκημένοι και απομονωμένοι, αλλά όχι αποξενωμένοι. Ο Φανφάρας! Και μετατρέπουμε τους πρόσκαιρους περιορισμούς σε φωτεινούς προορισμούς. Κλείδι πάντως και για την επιτυχία. Θα είναι και πάλι η ατομική μας πειθαρχία. Κύριε Φανφάρε! Μάλιστα. Μέχρι τώρα απέναντι στην πανδημία ορθώθηκε μια αποτελεσματική πολιτεία. Περιοριστήκαμε, αλλά δεν χωριστήκαμε. Θα έλεγα ότι ξαναγνωριστήκαμε και συστρατευθήκαμε. Από την υπομονή θα περνά στην επιμονή και από την αντοχή στην προσοχή. Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου. Περάστε, αγωνίου. Όλοι αγωνία είμαστε. Όλοι αγωνία είμαστε. Κάτσε, Βασίλη. Μέσα στην τελευταία δοκιμασία γεννήθηκε μια νέα αισιοδοξία. Επιστρέφουμε, αλλά προσέχουμε. Στο διεθνές περιβάλλον, η αβεβαιότητα δυστυχώς είναι η μόνη βεβαιότητα. Αν κάποιοι επιλέγουν την προκλητικότητα, απαντάμε πάντα με ψυχραιμία και ετοιμότητα. Στα επιθετικά πυροτεχνήματα αντιτάσσουμε ακλόνητα επιχειρήματα. Ο Φανφάρας! Άλλωστε Ελλάδα και Κύπρος δεν έχουν θράσος, έχουν θάρρος. Δεν ανοίγουμε διάλογο με το παράλογο. Γεια σου Φανφάρα Φαφλατά! Εδώ ακούσαμε τον ποιητή Φανφάρα, όλα του τα διαγγέλματα τα τελευταία τρία χρόνια. Δεν ξέρω αυτός που γράφει τους λόγους. Έχει μια ποιητική διάθεση, θέλει να γίνει ποιητής, δεν του δόθηκε ευκαιρία. Κατέληξε και κατάντησε να είναι λογογράφος του Κυριάκου Μητσοτάκη και βάζει ό,τι ποιητικό του έρχεται. Στιχάκια ημερολογίου, όπως καταλάβατε. Θράσος, θάρρος και τέτοια. Απλή ομοιοκαταληξία και ίδιες συλλαβές. Τίποτα ιδιαίτερο. Τα γράφει εκεί. Τα εγκρίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φαντάζομαι πολύ ενθουσιασμένος που θα πει κάτι ποιητικό και κάτι έτσι κουλτουρέ στο λόγο του και το αποτέλεσμα είναι αυτό που μόλις ακούσαμε όλα μαζεμένα. Το καλύτερο γίνεται στην Θεσσαλονίκη. Οι Θεσσαλονικείς είναι μια άλλη φυλή. Ναι, είναι Έλληνες πατριώτες σαν και εμάς, αδέρφια, συνέλληνες, αλλά όμως είναι μια ειδική κατηγορία συμπολιτών μας. Έχει ανοίξει από προχτές ένα σταθμός του μετρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης με αυτά που ξέρουμε όλοι. Έχει ανοίξει ο σταθμός Παπάφη και λειτουργεί. Είναι με μάρμαρα, είναι με φώτα. Κανονικά ο σταθμός είναι έτοιμος. Με τα ακυρωτικά περιμένουν όλα αυτά να λειτουργήσει πλήρως το μετρό. Προφανώς οι άλλοι σταθμοί δεν είναι έτοιμοι ή δεν είναι έτοιμοι στο βαθμό που είναι ο σταθμός ο συγκεκριμένος έτοιμος. Και αποφάσισε και η κυβέρνηση και η διοίκηση της Αττικό Μετρό να τον ανοίξει στο κοινό. Κάτι τέτοια κάνανε και εδώ σε εμάς, αν θυμόσαστε. Έχει ανοίξει λοιπόν ο σταθμός Παπάφη, λειτουργούν οι κυλιόμενες και μαζεύονται ουρές οι άνθρωποι, ουρές, χτες πήγαν 1200 άτομα, να δούνε το σταθμό. Το ωραίο ποιο είναι ότι κατεβαίνουν με τις κυλιόμενες, αφού έχει ουρά απ' έξω, περιμένουν, κατεβαίνουν κάτω. Κάποια στιγμή ήρθε και ο σειρμός, αλλά ο σειρμός δεν πάει παραπέρα, μέχρι εκεί πάει. Έρχεται, σταματάει, ανοίγει την πόρτα, μπαίνουν μέσα οι Θεσσαλονικείς και κάθονται τώρα. Ο άλλος κρατιέται από τη χειρολαβή, λες και θα ξεκινήσει να πάει πού. Δεν έχει να πάει παραπέρα, τελειώνει, μπετό. Και κάθονται στα καθίσματα σαν να πηγαίνουν κάπου. Αυτό είναι το ωραίο. Και έχουν στο ύφος τους την αγωνία που πώς εδώ όταν μπαίνει στο μετρό είναι εργάτες, άλλοι πάνε για ψώνια, παιδιά, μαθητές. Αν δείτε τις φωτογραφίες είναι αυτό, σαν να ετοιμάζονται να πάνε κάπου. Η πιο ωραία είναι αυτή που κρατιούνται από τους χειρολαβές και από το στήλο, ότι θα φρενάρει απότομα και μπορεί να μην κρατηθεί και να πέσει. Είναι η πιο αστεία εικόνα βλαμμένων που έχουμε δει που κάνουν αυτό το πράγμα. Άλλο να πάει να δεις το σταθμό, λογικό, κατανοητό, περιέργεια. Θυμάμαι όταν είχε φτιαχτεί το αεροδρόμιο, το δικό μας εδώ, πριν δοθεί στη χρήση, γιατί το κάλυπτα και ως δημοσιογράφος, πήγαιναν τα καπί επίσκεψη. Ο Λαλιώτης τότε τα έβαζε τα καπί και πήγαιναν με πούλμα να δουν το αεροδρόμιο. Οκ, okay, είναι μια εμπειρία, το βλέπεις. Αλλά εδώ να μπαίνεις, να δεις το σταθμό, τις κυλιόμενες, να αποκατεύεις. Να μπεις στο μετρό, στο σειρμό, στα βαγόνια, να κάτσεις και να περιμένεις, είναι κάπως. Εκτός αν νιώθουν ότι κάπου πάνε όλοι αυτοί. Οπότε σεβασμός απεριόριστος. Αυτά έγινε τα ωραία στη Θεσσαλονίκη. Μας θύμισε αυτό που είχαμε κάνει εμείς πολλά χρόνια πριν, όταν είχε ξανανακοινωθεί ότι ξεκινάνε τα έργα του μετρό. Τα τελευταία 50 χρόνια ξεκινάνε. Είχαμε φτιάξει τους σταθμούς και το δρομολόγιο. Είχαμε κάνει μια εικονική πραγματικότητα που φαντάζομαι την έζησαν και αυτοί που πήγαν χτες, νομίζω και σήμερα, στο σταθμό Παπάφη. Σας μιλάει ο κυβερνήτης αμαξοστοιχίας. Δουλεύει τούτο, καρβουνό, άμε να δούμε. Επόμενη στάση, άγαλμα Βενιζέλου. Επόμενη στάση, Αγία Σοφία. Επόμενη στάση, Παπάφη. Χαλαρά και ομαλά, έξοδος μπρος δεξιά. Επόμενη στάση, Βούλγαρη, Μπαόκια. Προσοχή στο χαντάκι μεταξύ βαγονιού και πεζουλιού. Επόμενη στάση, Νομαρχία. Attention please, κυλιόμενη σκάλα και ανελκυστήρε μπρος. Elevator. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Μαλάκα, εσύ με το φραπέ. Βάλε το χέρι μέσα να φύγουμε. Σε πιάνει το ραντάρ. Πάμε. Επόμενη στάση, Νεάπολη. Μπουγάτσα με σκαλί, του βρού μπροστά. Χρόνος ανώδου στην επιφάνεια, 17 λεπτά. Μαλάκα. Επόμενη στάση, Τούμπα. Next station, Tum. Κατεβαίνει φιλαράκι, στο καλό. Είναι η τούμπα της τούμπας, τούμπ, στα αγγλικά. Θυμάμαι όταν είχε ανέβει ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ήταν πρωθυπουργός, είχαν βάλει κάτι μουσαμάδες και τους κοροϊδεύαμε όλοι και σωστά τους κοροϊδεύαμε. Εδώ που βάζουν τον κόσμο μέσα και δεν πάει πουθενά το τρένο και βγάζουν φωτογραφίες, καθήμενοι εκεί στα καθίσματα και κρατιώνται και από τις χειρολαβές. Και από τις χειρολαβές, τι είναι όλο αυτό? Επιστήμη μπροστά στον ερασιτεχνισμό των ΣΥΡΙΖΕΟΝ τότε. Να θέσουμε το δίλημα. Αναφέραμε και Αλέξη Τσίπρα, έχουμε και Κυριάκο Μητσοτάκη, τον ποιητή των όλων. Να αναφέρουμε, μην γίνει το Σαρδάμ, να αναφέρουμε το δίλημα, να θυμηθούμε το δίλημα των εκλογών. Τελικά, ποια παράταξη και ποιος αρχηγός είναι πιο κατάλληλος να κρατάει το τιμόνι της χώρας σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς? Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας? Άσπρο σκύλος, μαύρο σκύλος. Το διαθέσιμο εισόδημα μεγαλώνει, πιστοποιείται. Βλέπω εδώ μήνυμα ένας ακροατής, η ώρα μιλάω, δεν είδα ποιος το υπογράφει και λέει «Δεν ακούγεσαι στον αέρα, μόνο στο διαδίκτυο». Ρωτάω τον Κύρκο, του λέω «Ακουγόμαστε, δεν τα λέμε μόνοι μας, εγώ και εσύ καλά περνάμε, αλλά δεν έχει νόημα αυτό». Πατάει ένα κουμπί εκεί, μου λέει «Ακουγόμαστε». Κοιτάω από πάνω υπογραφή «Πολ Σαντορίνη». Είναι ο ακροατής με τα UFO. Προφανώς τα UFO έχουν κάνει δουλειά. Πρέπει να δω πρώτα ποιος το υπογράφει και μετά το μήνυμα, αλλά δεν πειράζει. Να, στα παραπολιτικά γίνεται αυτό, στο radio@paraPolitica.gr. Μας έστειλε το μήνυμα. Ο Κύρκος το είπαμε, ρυθμίζει τον ήχο. 2-11-10-80-8-80. Το παιδί που αύριο έχει παράσταση στο Σταυρό του Νότου το βράδυ, που θα είναι και πολύ ωραία, γιατί ήταν και προηγούμενη πάρα πολύ ωραία. Είναι και ωραίος ο χώρος εκεί, στη μεγάλη αίθουσα του Σταυρού του Νότου. Σας περιμένει να απαντήσει

Τηλεόραση βλέπετε? Ναι, βλέπω τηλεόραση. Ναι. Σασμό βλέπετε που είναι στην Κρήτη όλο γυρισμένο, στα χανιά και τέτοια. Έχω δει επεισόδια και το βρίσκω πολύ. Και το βρίσκω. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Αγάπη μια ζωή που σπαρταράει. Είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημός. Είναι ένας άγγελος. Δεν θα ακούσουμε όλο το τραγούδι, δεν είναι αυτός ο στόχος. Γιατί κάνουμε ζάπινγκ, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χαλαρώνει με το σασμό, έτσι χαλαρώνουμε και εμείς. Να ακούσουμε ένα τυχαίο απόσπασμα. Πέσαμε πάνω στο ζάπινγκ. Δεν σε κορόιδεψα. Εντάξει, ηρέμησε. Σκασμός! Σου είπα ψέματα, ναι. Ψεύτες, υποκριτές, φαρισαίοι. Γιατί ο Πέτρος είναι αθώος. Τι λέζε μου. Και δεν θα με πίστευε κανείς. Είσαι με τα καλά σου, παιδί μου. Έχεις καταλάβει τι πέτυχε η χώρα σε αυτά τα τελευταία δύο χρόνια. Συγγνώμη. Ρε δεν τρέπεσαι, λέω εγώ. Συγγνώμη. Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω. Είστε κοινός ρε ζήλη. Τι λες. Ας το διάολο. Σ' αγαπάω, συγγνώμη. Χαίστηκα. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Καμίσου. Έχει σασπένς στο σασμό. Εδώ είναι η Αργυρό και ένας από τους λεβέντες κριτικούς πρωταγωνιστές της συγκεκριμένης σειράς. Τώρα, λαός μέρος δεύτερον. Ναι, Ελληνοφρένεια. Ναι, ίδια. Ο Τζεντάι είμαι. Έλα, Τζεντάι. Να σου πω, ρε φίλε, εσύ τι ονειρεύεσαι, να σε διορίσουμε κομισάριο και να σηκωθεί η σημαία με το σφυροδρέπανο και να ζήσουμε την επανάσταση όλοι μαζί? Κομισάριο, κόμισα, δεν γίνεται. Πληρώνει. Μπερδεύτηκα. Κομισάριο, ναι, βέβαια. Οποια πρεσβεία τα παίρνει? Απ' τη Ρώσκη, του χωράει ερώτημα. Γιατί δεν λες τον κόσμο τι θα γίνει να πέσει ο Μητσοτάκης? Τι θα γίνει να πέσει ο Μητσοτάκης? Οι τράπεζες θα κλείσουν, θα γυρίσουμε στη δραχμή, τα μεγάλα έργα θα σταματήσουν, οι μετανάστες θα μπουν στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο θα μας πάρει τα νησιά. Α, οπότε υπάρχουν και θετικά. Θετικά, ρε μαλάκα, δεν τρέπεις λίγο τουλάχιστον. Α, συγγνώμη. Είδε τα λεφτά τη πρεσβεία, δεν με αφήνω να σκεφτώ όρημα. Εγώ έχω κάνει ήδη καταγγελία για σένα στα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία. Α, ωραίο. Να περιμένει κόψιμο τη εκπομπή σου, να πα στον ΑΕΔ, να περιμένει. Θα πάρω happy modium κάτι για το κόψιμο. Ναι. Ναι, καλή εβδομάδα, καλημέρα σας. Ποιος είναι? Είμαι ο Μαρκόνη και θέλω να πω. Νόμιζα ότι είσαι ο Πορφύριος Βυσδέκης. Ναι, για πες. Ναι, έχει τα καλύτερα αρχεία, διότι τα συνέτρεξε ο επιστήμονας Σαντορίνης Παύλος και είναι και τα αρχαιότερα, γιατί τα έκανε το 1946. Ναι, τον Παύλο. Είναι ελληνική πρωτιά αυτό, να το πω. Τι θα ήταν, παιδί μου, ελληνική δευτεριά, πρωτιά θα ήταν. Ναι, γιατί όχι, ο Άλαν Χάνεκεν πρώτα-πρώτα ήταν υπό τη πολεμική αεροπορία και τα. Ωραίο σκηνοθέτη. Α, εγώ φανατικός του Χάνεκε. Α, να το λέμε. Ναι, ενώ. Το είπαμε όμως. Από την αρχή ο Σαντορίνης έλεγε ότι είναι εξωγή. Άμα τα έχει πει ο Σαντορίνης και δεν ακούμε, δεν μα στέκανε κανένα άλλο. Ο Σαντορίνης τα έλεγε. Και ο Δεμέστιχας που ήταν. Και ο Δεμέστιχας τα έλεγε. Δεν μπορεί να τα λέγανε όλοι όμως. Υπάρχει τώρα ένα θέμα, τώρα αμφισβήτησης. Όχι, τα αρχεία τα έχει ο στρατός. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Γιατί υπάρχει ολόκληρο βιβλίο. Ξέρετε τι κίνδυνος είναι το σώμα σου, καθυλώνεται. Και όταν δεν τον βλέπει τον επτάμενο δίσκο. Εγώ και όταν εξαφανίστηκε, η καρδιά μου πήγαινε 70 στα 10 λεπτά. Χείριζα 3 μόρς αντί για 23. Δεν τον έβλεπα. Μυστήρια τον πράγματα. Μαρκόνη, όταν μυστήρια πράγματα. Ότι έτρωγα 100 G, ας πούμε. Έτρωγε 100 G. Το έχουν πει ήδη το λόγι, παιδί μου. Δεν τρώμε 100 G. Βαρύτητα, όχι. Αν και υποψιάζομαι με αυτά που ακούω ότι εσύ νύφαρες 100 G, δεν έτρωγες. Λοιπόν, για τώρα. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ποιος είναι? Από Λάρισα σε τηλεφωνώ, Μανώλης είμαι. Τέλος πάντων. Ναι, γεια σου, Μανώλη. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, μωρέ, να εδώ, που να στα λέω. Αποστόλη μου, δεν νιώθει ο κόσμος μας. Δεν νιώθει. Είναι άνιωθη, παιδί όλοι μου. Είναι άνιωθη. Ναι, έχουμε κλειστεί όλοι σε ένα μικρό κόσμο και μας ενδιαφέρει μόνο το εγώ μας, πώς θα τη βγάλουμε. Αυτό φταίει. Καιρό τώρα. Καιρό τώρα, πάρα πολύ καιρό. Αυτό μας νοιάζει, πώς θα τη βγάλουμε. Λέμε άντε να την παλέψουμε. Συνηθίζει, μου λέει μια κυρία τη προάλλη, συνηθίζει ο κόσμος. Αυτό είναι το κακό, τι συνηθίζει. Συνηθίζει και δεν τους παίρνει με τις πέτρες, με τα βαλούκια να τους πάρουμε να τους διώξουμε. Και αυτός είναι και ο στόχος τους, να σε κάνουν να συνηθίζεις. Τη βλακεία, αυτό, την ασχήμια, την αηδία, τη σαπίλα, αυτό. Έχω να δω τηλεόραση 5 χρόνια τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Στο χέρι σου είναι βέβαια, αν όντως θα συνηθίσεις. Πηγαίνω καμιά φορά, περνάω από το σπίτι τη μάνα μου και βλέπω τα κανάλια που βάζει και λέω κλείστη την, τι θες, πέταξε την. Έτσι λες, κλείστη ρε μάνα, κλείστη, φτάνει ως εδώ, το πες. Το έχω πει, αλλά δεν καταλαβαίνει. Όχι, δεν καταλαβαίνει. Το θέμα δεν είναι να καταλάβουν αυτοί. Το θέμα είναι να καταλάβουν οι νεότεροι. Και σαν νεότερο Αποστόλη, βλέπω κι εγώ ότι έχω μπει κι εγώ στη λούμπα. Αυτό είναι το κακό. Να σε παραδεχτώ δηλαδή και το δικό μου κομμάτι. Ότι αφού δεν γύρω μου δεν γίνεται τίποτα, τι να κάνω. Μα αν όλοι σκύψουν το κεφάλι, λέω, βρες μια δουλίτσα και ζήσει τη ζωούλα, γιατί αυτό έχω μια ζωούλα. Αυτή είναι η λύση που σκέφτηκες να γίνεις κύριε Παντελής. Άστο, αγάπη μου, δεν χρειάζεται. Κύριε Παντελής, γάμισε τα αυτό που συχαίνω. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Άστο. Αυτό. Αχ, κάποια μέρα πότε θα με πάρει εμένα η τρέλα η δικιά μου, να βρω κανένα όπλο και να πάω να γάζω στο κανέναν και α μην κλείσουν και μέσα, ρε φίλε. Δεν έχω να χάσω τίποτα. Α, πολύ ευχάριστο αυτό. Μάλιστα. Δεν έχω να χάσω και τίποτα. Αλλά τέλο πάντων, κάποια στιγμή δεν θα κάτσει τρέλα. Η τρέλα δικιά μου δεν έχει όρια. Άμα το πάρω σβάρνα, θα το πάρω, φίλε. Και μακάρι να ακολουθήσουν κι άλλοι από πίσω. Ναι. Ναι, το βίπερ αυτό χωρίς ίχνη να το πάρουν όλοι είναι περιπτώσεις που δεν πρόλαβαν να σώσουν. Άσε μας ρε Μαρκόνη τώρα, άσε μας σε παρακαλώ πολύ, έλα τώρα. Αυτά τα ωραία με την επικοινωνία με τον ελληνικό λαό. Θα πάμε τώρα να κάνουμε ιστορικές αναδρομές από το παρελθόν, θα έρθουμε στο σήμερα. Μας βοηθάει ο συνεργάτης της εκπομπής, Παύλος Πολάκης. Ο Βελουχιώτης, πώς θα λένε, εκπροσωπεί τον πραγματικό πατριωτισμό. Τον πατριωτισμό των απλών ανθρώπων του χωριού και της πόλης, οι οποίοι αποφάσισαν να αποτινάξουν το γερμανικό ζυγό και οργάνωσαν και το ένοπλο κίνημα μαζί και με το ΕΑΜ και τα λοιπά σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι. Και ξέρετε, η αριστερά δεν χρειάζεται να τις... Δηλαδή αυτή είναι υποβολημιαία αυτή η κριτική, έτσι. Διότι να μην ξεχνάμε ότι αυτή η χώρα, έτσι, είχε εθνικούς ακροτηριασμούς όταν κυβερνούσε η συντηρητική παράταξη, έτσι. Και είχε εφόδους στον ουρανό όταν το πάνω χέρι το είχαν οι αγνοί λαϊκοί άνθρωποι, οι πατριώτες που, πώς το λένε, ήταν από την αριστερή πλευρά της ιστορίας. Που όμως παρέμειναν σε αυτήν. Δεν έκαναν ό,τι ήθελε η Μέρκελ, δεν είχαν εθελοντική εισφορά στους εφοπλιστές. Και επειδή έγινε και αυτή η αναφορά στον Άρη Βελουχιώτη, ο Παύλος Πολάκης σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, ο Άρης Βελουχιώτης και πολλοί τότε αγωνιστές, αυτό που πίστευαν, είχαν στο μυαλό τους κάτι, το έκαναν και πράξη. Δεν υπήρχε διάσταση λόγων και πράξεων, ιδεών μάλλον και πράξεων. Ό,τι πίστευαν, το εφάρμοσαν. Ακόμη και με την ζωή τους το πλήρωσαν. Αυτό ακόμη και συγκρούστηκαν και με το κόμμα τους όταν στις φλόγες τότε και στη φωτιά εκείνης της εποχής υπήρξαν διαφορετικές αντιλήψεις. Δεν ήταν άνθρωποι που άλλο πίστευαν και εκβιάστηκαν και εφάρμοσαν κάτι άλλο, επειδή έχουμε τα πρόσφατα και τα θυμόμαστε όλοι και γίνεται η γνωστή σπέκουλα πατώντας πάνω σε οτιδήποτε έχει δημιουργήσει η αριστερά σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε να βγάλουμε πετρέλαιο. Ακούστε τι λέει στο χωριό μου. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, κύριε Τσιάρα, 10 μέρες κοσκινήσει. Όποιος δεν θέλει να βγάλει το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, συνεχίζει τις προκαταρτικές έρευνες, όπως είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Προκαταρτικά είναι για άλλα πράγματα. Προκαταρτικά είναι για άλλα πράγματα. Δεν είναι για το πετρέλαιο. Όλο αυτό που κάνει το σεισμογραφικό και το τουρκικό και εδώ της άλλης εταιρείας κάτω από την Κρήτη δεν είναι προκαταρκτικά, πώς τα λένε? Νόμιζω ότι είναι προκαταρκτικά πριν βγει το πετρέλαιο. Υπάρχουν κοινά, πρέπει να έχει φαντασία κανείς για να το φτιάξει, το σεξ δηλαδή και η άντληση πετρελαίου. Με αυτό το πολύ αισιόδοξο, μάλλον, φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού, αμέσως μετά διαφημίσεις, κολλάνε στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Αποστολάρα μου, έλα. Να σου πω κάτι. Η πρώτη φορά είναι η καλύτερη ή η δεύτερη? Θα φανεί. Τι θα φανεί? Πρώτη φορά, ρε παιδί μου, πας να κάνεις έρωτα, ας πούμε, να το κάνεις πρώτη φορά. Ναι. Η πρώτη φορά που έχεις πάρει μηχανάκι, τα πρώτα πράγματα που κάνεις στη ζωή σου είναι καλύτερα ή τα δεύτερα? Τα δεύτερα. Τα δεύτερα γιατί? Γιατί στα δεύτερα ξέρεις, έχεις την εμπειρία πια. Α, έχεις την εμπειρία πια. Στο πρώτο έχεις το άγχος, στο δεύτερο ευχαριστιέσαι. Τι κατάσταση είναι αυτή, Απόστολε, να τρελαθούμε, ρε μαλάκα. Τρελαθούμε. Αποστόλη. Γαμιέται να πούμε, ο Μητσοτάκη. Γαμιούνται όλοι. Και γαμιούνται και αυτοί που τον ψηφίζουν όλα τα χρόνια. Κάτι έχω παρατηρήσει. Όλοι αυτοί. Χαίρετε, Απόστολε. Αν δεν γαμιούνται, αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων.